ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. پدی آیت کی تاکید دے دا امر دا قبلے، یعنی دا خلق دا اختلافات دا وجن پا دین او پا قبلہ باننے عمل کوئی پدی کی شکیان کی گئی ما. ولکل وجہتن دے دک پا عبارت کی تقدیر دے، اصل عبارت دا سرے لکل شخص لکل قوم، دا ہر یو قوم دا پارا دا ہر یو کس دا پارا وجہتن یو طرف دے، وهو موليها چه ده مخگرد اون کی ده غیتا. مبصرین لکلی دی هو موليها اصل عبارت ده سری هو مولی وجهه الیها، ده هر یو چا ده پارا یو طرف ده چه ده مخگرد غیتا ده غیتا مخگردی. ده دیزه پا پویدو ده پارا زده ابن کثیر په حواله بانی تستا خبر کومه اغا اوگت تفصیل ویلے دا داغی خلاصہ رتا ویما چی اغا ونویلے شدیزے بانی بیا نپوئی گئی چی ردی سمانہ دا حاصل دا دی آیات دا دی چی اللہ تعالی وی دا ہر یو قوم دا پارا دا ہر یو ملت دا پارا او دا ہر یو سڑی دا پارا یو طرف وی چی اغا اغی تا مخکی او اغا اخوخشی اغی تا توجہ کی او دا اغی سر دزل تعلق ساتی. اسے تفصیل دا دی دا چا د چا د دین اسلام سره مینه، نو چا د دین اسلام نه علاوه د جمهوریت سره مینه، څوک د جماعت سره تعلق ساتي، نو څوک د مندر سره تعلق ساتي، څوک د الله تعالی عبادت خوښي، نو څوک د بت پرستی خوښي، څوک د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې سره مینه محبت کوي، نو څوک د رسم و رواج سره مینه محبت کوي. نو د هر چا د پاره یو ترپی او د هر چا د پاره یو شی چې هغه سره د دله تعلق ساتي، خو الله تعالی مونږ او تاسو ته وایي چې په دغه ټولو کې پست وی قل خیرات، په دغه ټولو چیزونو کې چې کم د خیر جهت دی، یعنی د قران او د حدیث سره ډیر برابر دي، نو تاسو هغه ته وړاندې والے وکي. د هر چا لپاره یو شی دی چې هغه سره د دله تعلق ساتي، څوک د جماعت سره تعلق ساتي، نو څوک د مندر د گرجی سره تعلق ساتي، نو بدی کی خیر جہت سره د جماعت سره تعلق ساتي، څوک د الله تعالی د عبادت سره تعلق ساتي، نو څوک د غیر الله د عبادت سره تعلق ساتي، نو دې کی خیر طرف تلار شي، د الله عبادت تلار شي، نو څوک د قران سره تعلق ساتي، نو څوک د منطق سره تعلق ساتي، او څوک د دنیوي علوم سره تعلق ساتي، نو فاستبقوا الخيرات د خیر جهت ته بکلار شي، نو څوک تعلق ساتي د نبی علی سلام د طریقو سره، نو څوک تعلق ساتي د رسم و رواج سره، نو پس ته بقول خیرات هغه خیر جهت ته بکې لاړ شئ، نو څوک به مونځ کوي بیت الشرق ته، نو څوک به مونځ کوي دغه صخرې د بیت المقدس ته، نو څوک به کعبې ته، نو پس ته بقول خیرات هغه خیر طرف ته بکې تاسو لاړ شئ، هغه خیر جهت ته بکې لاړ شئ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دي، خو تاسو ته ما په خپلو الفاظ باندې دغې نه تعبیر وکړه، او امید کوم چې پوه شوي وی. ولکل وجهة د هر چا لپاره یو طرف دی چې په هغې پسې زلن ختی، د هر چا لپاره یو شی دی چې هغه خوښ کړی. هو مولیها چې دی توجه ګرځون کې یغی تا، دی مخ ګرځون کې یغی تا، یعنی هر چا ځان لپاره یو هدف او د مینې محبت او د تعلق یو شی پیدا کړی دی چې دا د زړه تعلق د هغې سره ساتي. نو اے مؤمنان مسلمانانو، فاستبقوا الخيرات، تاسو مخکې شی دی یو بلنا هغه نیکو کارونو ته، دغه خیر جهت چې دی په هر شي کې چې د خیر جهت دی تاسو هغې ته مخکې شی. فاستبقوا الخيرات، تفسیر جلالین مانا کړی د الخیرات الی الطاعات وقبولها، تاسو چې دې طاعات ته مخ کې شئ، دې ځکه مانند پسته وی قول خیرات دی، بل نه خیراتونو ته مخ کې شئ. خیرات د عربی لپس دی، د دین مراد طاعات د الله تعالی دی، د یو بل سره چې مقابله کوي نو د الله تعالی په دین کې وکي. دا نه چې پلانی یو دکان دی نو زه دو دکان نه جوړم، پلانی یو بنگله جوړ کړی دی زه به دوه جوړم، د پلانی یو زوی چرې بهر ته تللی دی زما دا به دوه ځي زما دا به درې ځي. نه، الله تعالی وایي د یو بل سره مقابله وکړئ په دین کارونو کې، په طاعاتو کې، او کم کارونه چې الله تعالی پرې خوشحالیږي په هغې کې د یو بل نه مخکې شئ، په هغې کې د یو بل سره سیالي وکړئ. خو نن سبا دنیا بدل شوې ده، په دنیا کې سیالي ده او د الله په دین کې سیالي نشته. اینما تکونو، کم دی کې چې تاسو، یاتی بکم الله جمیعا، یاتی بکم الله رب ولی تاسو را الله تعالی جمیعا ټول په یو ځای باندې. فاستبقوا الخيرات، تبصیر الرحمن معنا کړی ده، هو امتثال اوامر الله تعالی، تبصیر الرحمن خا هو امتثال اوامر الله تعالی. فاستبقوا الخيرات نو مراد دار چې الله تعالی په اوامر باندې عمل وکي، هي امتثال اوامر الله تعالی. دا الخيرات مثال په حدیث کې ذکر شوی دی، دا غیو حدیث پر تویم صحیح حدیث ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، هر یو مومن مسلمان سحر کئ نو خپل ځان خرسئ، نو یا ځان تبا کئ او یا ځان د جهنم لخلاصئ. پس تبیق الخیرات کل نفس کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، هر یو سړی سار کی نو خپل ځان یا په شیطان خرس کی یا په الله خرس کی. نو څوک چې ځان په شیطان خرڅ کی ځانې تباک، چې چا ځان په الله باندې خرڅ کړ، نیک کارونه وکړل، د الله تعالی دین ته متوجه شو، نو ځانې د الله تعالی د عذاب نه خلاص کړ. تفسیر البحر المدید په نوم باندې یو تفسیر دی، هغه یو ډیر زیات بهترینه ماده کړی ده، وایي فاستبقوا الخيرات بادروا الى الانقياد الى الطاعات، بادروا الى الانقياد الى الطاعات، تاسو د یو بل نه مخکې شي اغه انقیاد د طاعات او تعالی الله تعالی چې کم د تابعداري احکام دی نو هغه ته ځان منقاد کئ. بیا وی و اتباع الحق او د حق تابعداري تر یو بل نمخ کی شي، والخضوع لما جاء به او نبی صلی الله علیه وسلم چې پس دین باندې راتل کړي دی نو هغه تر یو بل نمخ کی شي. بادروا الى الانقیاد الى الطاعات واتباع الحق والخضوع لما جاء به، نبی علیہ السلام چې سره وړي دي نو هغه تر یو بل نمخ کې شي، د الله تعالی دین تر یو بل نمخ کې شي. فاستبقوا الخيرات، الله تعالی دین تر یو نمخ کې شي. اينما تكونوا كم دي کې شي تاسو یاتي بكم الله جميعا، مراب ور تاسو را الله تعالی ټول په یو ځای باندې. مفسرینو د دې دوه توجیهات بیان کړی دي، یو زیات مفسرینو چې قول ذکر کړی دی او دا قول مشهور دی په تفسیرونو کې، تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده او مولا علی قر رحمۃ اللہ علیہ هم دغه معنی کړی ده، ویل دی آیات دا په واره د آخرت کې دی، دا آیات نو بیا معنی دا شوله اینما تکونو کم دی کې چې یی تاسو یاتی بکم الله جميعا، نو راب وری تاسو را الله تعالی ټول یو ځای ته، که څوک په مشرق کې ری، که څوک په مغرب کې ری، کسوک پسین کی ڈوب شوے دے، کسوک پر دریاب کی ڈوب شوے دے، کسوک شرمخان و لیوگان خوڑا لے دے، کسوک پر از مکہ کی رے، پہارا دنیا کی چرے نو قیامت کے ود اللہ تعالیٰ مخی تراشیں، یاتی بکم اللہ جمیعا. دا عام مفسرین دا توجیہ ذکر کرے دا، وہ دار قیامت سر لے گی، دا اللہ دربار تب وردی قیامت تب وردی. تفسیر جلالین وی یجمعکم یوم القیامت فیجازیکم باعمالکم، یاتی بکم اللہ جمیعا، ری سمانا دا یجمعکم یوم القیامہ، دا قیامت طورت بانی بتاسو راجمہ کی، فیجازیکم بی اعمالکم، نستاسو دا عملون بدلی با اللہ تعالیٰ تستدر کی. ملا علی قرحمت اللہ علی پخبل تفسیر کی ذکر کری دی، یاتی بکم اللہ جمیعا یجمعکم اللہ الی المحشر، اللہ تعالیٰ بتاسو میدان محشر تجمہ کی للجزائی، دا پار دا بدلی در کولو. نو دا آیات تعلق ساتی د قیامت سره، دا اکثر مفسرین بس دا توجیه ذکر کړی دا، دوه تفسیرونه مېر تویل دوه معنی مفسرین بیان کړی دا، تفسیر مدارک دا دوه معنی بیان کړی دا، وې دا آیات تعلق ساتی د تحویل د قبله سره. نو بیا معنی دار چې آینه ما تکونو کم دې کې جی تاسو یاتی بكم الله جميعا، رب ولی تاسو را الله تعالی ټول یو زیتا، معنی دا شول چی مومن مسلمان کر دنیا پر ہر گٹ کے دے خلی کن اللہ تعالی را جمع کی، یعنی پر منز کی مخکی قبلی طرف تا، و یا تعلق ساتی دے قبلی سر دا تعلق ساتی کم دے کی چی اللہ تعالی نو اللہ تعالی سر را جمع کی یو زیت پر منز کی چی ستاسو قبلی سر کعبہ دا بس آغی طرف تا سو مخکوی. علامہ نسبی تفسیر مدارک کی دا غمانا کری ان اللہ علی کل شئین قدیر، یقینا اللہ تعالی پر ہر چیز بانی قدرت لرن کے رے. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت محكم ده سيئات يوزل ذكر شعر وزد دوبارة ذكر شو نعم مفسرين لكل دي. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا مخ کی آیات اغز کر شو دے کلی چ پخپل کلی کی پخپل علاقہ کی پخپل کور کی پخپل جماعت کی منس کے نو کعبے طرف دمخ کی نو ال دکی دغه حکم وس دی آیات کی د پر سوال لا او دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی حالت د خروج چې خپل کلی نو ته لیاس نه چوی پخپل پخپل جماعت کی وکابه ته منس کو ما یا پخپل کلی کی پخپل علاقہ کی او بیا چې خپل کلی نو ته نو بیا بل طرف ته منس کو ما نو دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی د فار د تاکید چې خپل کلی د خپل علاقه نه او ترې نو بیا به هم کعبه طرف ته مونږ کې بیا د حکم بدلی گینه نو الته کی حالت د خپل کلی د علاقه او دی د کی چې کلی نه او زین او هغه حالت الله تعالی ذکر کی ومن حيث خرجت او نبی علیہ السلام ذکر شوی دی د کی په ول وجوه حکم شرط شترم دی ذکر شوی ځکه ټول امت د نبی صلی الله علیه وسلم تابع دی ومن حيث خرجت د کم دین چې وزیت تفسیر جلالین سره وی ومن حيث خرجت بسفرین چې کم ځای باندې کم دین وزیت په سفر باندې نو فول لوجهک واړه مخفل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې په طرف د مسجد حرام باندې مخته وګرځا او د امت چیرې د نبی صلی الله علیه وسلم تابع دي یو بل معنا من بعضی تفسیرونو کې ولیدل وی ومن حیث خرجت ابدی کی اشاره ده اے پیغمبر ده کم زین چتا وتلی وی په طریقې د هجرت سره نو اغي طرف ته مخ واړه نبی علیہ السلام ده کم زین وستل شوی د مکینه نیر ته بیت المقدس ته مونږ کې دا غین وس خلار شه ومن حیث خرجت ده کم زین چتا وتلی وی په طریقې د هجرت سره نو تا چر کم زین هجرت کړه ده وس دی اغي طرف ته مخ واړه یعنی کعبه طرف ته مونږ کدا معنی شول مکی طرف ته فولی وجه کان واړه مخفل شطر المسجد الحرام شطر په معنی باندې خو پویشی وی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث په نته دغه کړی و و انه للحق من ربک او یقینا استاد مخ ګرځول کعبه طرف ته خا مخا دا حق دی استاد رب د طرف نه دا استاد رب د طرف نه دا حکم تا تر اغله دی و ما الله بغافل عما تعملون او ندی الله تعالی به خبر دا عملون چې تاسو یې کوي اے خلق و تاس چی کم اعمال کوئی نو داغین اللہ تعالی نا خبر ندے بلکہ اللہ تعالی پاغی بانی خبر دے ومن حیث خرجتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولی وجوہکم شطر دا درم کرد دے علماء جی کرکڑی دی دا درم کرد دا تعلق ساتی دا حالت دا سفر سرا تاس بوچی دے مخی کم سفر ہوئے مخی کم توی دا کلی نیچی صرف بارشی وس دوم ردی چې مسافه د قصر پوره ده د دې یو ملک نه بل ملک ته دی یو دا چې صرف خپل علاقه بدل کی یو دا چې مسافه د سفر دی پوره ده یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي او یا اسانه کوي دغه نه اسانه کوي تفسیر جلالین وای کررهو لتاکید وای دا آیات بیا مکرر راغلی د تاکید دپاره دار تاکید دپاره راغلی نو بده کی تاسو یو بل مسله زده کړل کله چې یو ناشنا مسله یو خلق دا غی سره آشنا نه ای خلق پاغه باندې اعتراضات زیات کړي نو وکاردار چې هغه مسله بار بار بیان شي هغه مسله دیسه شي بار بار دغه بیان شي ځکه خلق په اعتراضات زیات کړي د خلکو ذهنونو ته نه پریوځي نو د نبی صلی الله علیه وسلم شپاړس میاشتې یا ولس میاشتې بیت المقدس ته مونږ کړه دي اوس چې کله کعبه بدل کړه نو بس د ټولو خلکو اعتراضات دي نو الله یو ځل ویل چې کعبه ته مخ کا مسلمانانو کعبه ته مخ کړي بیا ویل اے پیغمبر کعبه ته مخ کا نو اس په دریم ځل باندې وای چې ټول مسلمانان واوري کعبه طرف ته مخ کی دا مسله په ځان باندې ناشنا ملګه وای دا د الله تعالی حکم دی دا منسوخ شوی نه دی مدغه تاکیدی حکم دی نو کرره لتاکید تفسیر جلالین دغه ذکر کړی نور اقوالم د مفسرینو دی کیشته دی یو بل قول دا علماء ذکر کړی دی وای دا اول ځل باندې چې دا حکم ذکر شوی نو دا لپاره د ایجاب د حکم یعنی دا حکم بتا سبانی واجب دی او دویم کرت چی بیا ذکر شوی دی نو دار پار دا دوام دی او دا دریم ذل حکم چی ذکر شوی دی نو دا دیر پار دا چی دا حکم نمنسخ کیگی نو اول لی ایجاب الحکم او دویم لی دوام او دریم علا انه لا ینسخو چی دا حکم چی دا منسخ کی دلی نشی نورم دیر جوابون علماء ذکر کردی دا غیت تا استماع سنست وضاحتو کن ومن حیث خارجتا و دا کم دینا چی وزیتا فولی وجه کان اگرزا و مخفل شطر المسجد الحرام پا طرف تا مسجد حرام ماندیں و حیث ما کنتم و کمزی کچی ایتاسو فولو وجوهکم نو ګرځوي مخونه خپل شترهو په طرف ته مسجد حرام باندې یا په طرف د حرم باندې یا په طرف د کعبه باندې هغه باندې تاسو پوه شئ دا کار ولی وکیا الله تعالی بار بار دا خبره ولی وکړه لئلا یکون للناس دیر پاره چې نشي د خلکو لپاره علیکم بتا سبانی حجتن ته دلیل دیر پاره چې خلک پتا سبانی دلیل پیش نکی او استاسو په خلاف باندې دلیل قائم نکی دی دیوانی بزن پویا کی چر دی دلیل سمانا دا دا دی معنا دا دا کتابیان دی او که غیر کتابیان دی چې هغه استاسو په خلاف باندې دلیل پیش نکی په تورات کې دا خبره ذکر شوی و چې آخری پیغمبر به کعبه ته مخ کوي یعنی سوخ به هغه دغه قبله بیت المقدس او د سوخ بعد به چرې بیا کعبه طرف ته مخ کوي نو که چرته نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کعبه طرف ته مخ نه کی نو یهودیان به خامخا د دیو په خلاف باندې حجت قائمه د تورات نه خبر باندې خوش پوه شو لیکنه په تورات کې دا خبره ذکر شوی و چې د دې پیغمبر او د آخري امت قبله به سي کعبه بی نو کدا پیغمبر دی کعبه ته مخ نکی نو بیا په تورات کې خود دیو چې کم صفت ذکر شوی او نو په هغه باندې را خبر ونه شوله دا پیغمبر په هغه باندې صحیح ونه خطو نو وسه دغه یهودیان به حجت قائمه د دیو په خلاف باندې تورات نشي دا هغه رښتونه پیغمبر نه دی ځکه تورات کې دا خبر ذکر شوی چې د قبله به کعبه ای او دغه کعبه طرف ته مخ نکه نو الله وی د کعبه ته من لزکه مخ کا چې ستاسو په خلاف باندې خلک دا حجت قائم نکي يهوديان دا خبر شول دغه سي غیر کتابيان مشرکان چې کړه دي هغه ستاسو په خلاف باندې دلیل پیش نکي چې دا پیغمبر دا داوه کوي چې زه د ابراهيم عليه السلام په دین باندې ما نو د ابراهيم عليه السلام په دین کې هو قبله چې هغه کعبه وا نو که دی پیغمبر دی کعبه ته مخ کړی نه وینو بیا د مکی مشرکان او مشرکین عرب با دی په خلاف باندې حجت قائمه او چې ته بیا دا داوی چې کم کړه د دروغجنې ته ځکه چې ته وې زده ابراهیم علی السلام په ملت باندې ما قران کې الله دا ویل لقل بل ملت ابراهیم حنیفا چې تاسو د ملت ابراهیمی تابع شئ نو په ملت ابراهیمی کې خو قبله کعبه وانه چې دا دی طرف ته مخ نکی نو هم به کتابیان ساس په خلاف باندې حجت پیش کی او هم به اهل کتاب او هم به غیر کتابیان ساس په خلاف باندې حجت پیش کی نو کلم چې قبله کعبه شولا نو د يهوديان خلیم بندي شولې د اهل کتاب او د غیر کتابیان خلیم بندي شولې اوس په خبره باندې ان شاء الله پوه شوې لئلا یکون للناس دیر پاره چی پاتې نشي د خلکو لپاره علیکم متاسبانه حجت دلیل نو وس دلیل پاتې نشو او کدی نبی رسول الله مخکړی نه وي کعبه طرف ته مخکړی نه وي نو بیا د دې په خلاف باندې خلکو حجت نه و هم اهل کتابو چې تورات کې خوردی او قبله کعبه ذکر شوی ده او هم چې مشرکانو به دا دلیل نه وچی ته د ابراهیم علی السلام په دین د ابراهیم علی السلام قبله هو کعبه نو دوه خبرې چې اخلاص شولې الا الذين ظلموا دا الا چې دا مستثنا منقطع ده بازه کدان پوی کوي خدا نحوی دا نفر دیر پاره چې تاسو قران او حدیث په غو باندې پیژنې نو الا الذين دا الا فمانه دا لکن سره دې مستثنا منقطع ده مستثنا منقطع کې خدا سویل دي کنه چې مستثنا منه دا مستثنا د جنس دا مستثنا منه نه ني اگر که دا مستثنا منقطع متصل په باره کې دوه تعریفونه دي خا یو مشهور تعریف ده یو غیر مشهور ده یو د محققینو تعریف دی او بل مشهور تعریف دی نو هغه مشهور تعریف باندې سې اعتراضات هم په نحو کې راغلي دي او د محققینو تعریف هغه ځان نه دی خو هغه کې ځنه مشکل یې کومه الا الذين ظلموا په مستثنا منقطع کې دا مستثنا د جنس د مستثنا منه نه ني نو بیا معنا دا شوله الا الذين ظلموا مگر کسان چې هغه لیک نه کسان چې هغه ظلم کړی دی منهم د دیونه نو هغه به اعتراضات کوي خو دا اعتراضات د جنس د حجت نه ني اوس په خبر باندې پوه شو لیکن مستثنا منقطع معنی دا شوله دا باطل پرست خلق ظالمان چې هغه به اعتراضات کوي خو دغه اعتراضات نفسي اعتراضات دي دغه د جنس ته حجت نه دي او ستاسو قبله چې کعبه شوله نو حجت د خلکو ختم شو او دین چې اسی روسو خبرې کوي هغه پښتو کې د خلکو یې اسی اوتی بوتی بوي اسی پالتو بلګي هغه د جنس ته حجت نه دي په تاسو باندې حجت قائم کی هغه به دلیل نه بس هغه به اسی خبره کوي او پالتو لګي لنډ خبره دغه شو الا الذين ظلموا لكنا کسان چې ظلم کړل منهم د دیونه نوغه به اعتراضات کوي خو لیکن هغه به حجت نه ځکه حجت ختم شو د خلکو ځکه ستاسو قبله کعبه شوله فلا تخشوهم نو مېریږي د دیونه وښونی او وېریږي زمانه کله کله داسې وشي خلک د الله په دین باندې عمل ولې نه کوي رسم و رواج خلق کلی کئی یار مړه دا خلق برا پوری خان دیور دی خلقو نه یاریگم مړه بس یو خو ندرن چه دا کار می نوی کرده بس دی خلقو چه دی بیا پروپیگنده بکوری دا اللہوی دا خلقو نمی یاریگم زمانه و یاریگم چه دا اللہ پا حکم مانی عمل نکی خو اللہ بدر عذاب در کئی نو دا خلقو دا یاری نو وری دا اللہ تعالی یو حکم پریک دی یو اوگه دا حدیث دی زبت است خلاصه دا غیبیم امام بیهقی رحمت اللہ علیه یو روایت ذکر کرده دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی وی پا کم زی کی چی دا اللہ تعالی دا دینی و خبری اغا خبر تاسو کوئی دا خلکو دا ملامتیا و دا خلکو دا یری دا وجنا اغا ما پریک دی وی یو انسان براشی پا قیامت کی دا اللہ تعالی مخطب ادری گی نو اللہ رب العالمین بداغین پختنو کی ما منعکا ان تقول یوم کذا و کذا پا پلانی ورز بانی پا پلانی وقت کی تا حق خبر اولی نکولا الله تعالی بو توی تا ته یو مسله معلومه وا نو په پلانای ورځ باندې په پلانی وخت کې تاغه حق خبر ولې نه وکړي الله تعالی بو توی نو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه عالم او دغه تبلیغی سیب او دغه حاجی سیب او دغه مسلمان به الله تعالی ته وای یا رب انی خشیت الناس یا الله تعالی زه خلکو نه یریدم زکه حق خبر نه کوله حق خبره می ذکر نکول چې خلکو نه یریدم نو نبی علیہ السلام فرمایل الله تعالی بو ای یا حق ان تخشا دا ډیر زیات حقدار او چې خلکو وځي باندې ته زمانه زیات یریدلې وې ته چې خلکو نه یریدلې زمانه ول نه یریدلې یعنی حق خبره چې ته نه کې خو الله بدل عذاب درکې نو ته د الله د عذاب نه ور نه یریدلې چې خلکو نه یریدلې نو الله وی فلا تخشوهم د دې خلکو نه مېریږي د دې د اعتراضاتو پروا مه کوي وښونی زمانه وېریږي زما په احکاماتو باندې عمل کوي او بل حدیث کې راغلی دی د ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت دی وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وو خبرو وصیت کړی دی ما ته نبی علیہ السلام د وو خبرو وصیت کړی دی زه دا چرتم نه پرېږدم زه په دې باندې عمل خامخا کوم هغه وو خبرې کوم دی یو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان انذر الى من هو دوني چې ستانه په دنیوي اعتبار سره څوک کتري غریبانان دینو ته اغه ته ګوره ولا انذر الى من هو فوقي او ستانه چې څوک د بره دي مالداران دینو مالدارانو ته مو ګوره ځان غریبانانو ته وګوره لکه ستا دو درې جوړې جامې دي بل ته وګوره داغه به یو جوړه جامې ته درې ټیم خوراک کې دسی بچوک چې غریب چاغه به یو ټیم خوراک کې نو کله چې انسان د ځان نه لاندې خلکو ته وګوري دنیوي اعتبار سره نو دا ود الله د نعمتونو شکریا ده چې الحمدلله اوس خو نو په کور کې رسه کمې نشته لري د جامه په ایزار کمې نشته لري نو دا ود الله تعالی نعمتونه هغه ځان تر دې د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي ذوی مای مات نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکاو امرانی به حب المساکین مات نبی صلی الله علیه وسلم د مسکینانو غریبانو سره مینه محبت کا ولد ود نو منهم د غریبانو ته نږدې کېږه مالداران خلک پر یک دوا چې څومره غریبانان دي دغه سره مینه محبت کوه او دریم نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویل له و الا اسال احدا شيئا چې سوال د چانه مکوه سوال مکوه لچانه وای نبی صلی الله علیه وسلم ته دریم خبره دا وکړه سلورمه خبره ما ته نبی صلی الله علیه وسلم وکړه چې صلی رحمی کوه اگر کستا خپل خپلوان ستا سره تا ته شاکی او ستا سره چې صلی رحمی نه کوي خو تو سره صلی رحمی کوه او بل امر ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې ان اقول الحق وان كان مرا دې کې می خبره کوله چې حق خبره کوه د چانه یریګم اگر که خبره ترخولې نه که بچا باندې ترخلګي نو خو ته د الله لحاظ وکړه په خلکو باندې به ترخولګي خو د الله لحاظ پرې کوه که خیر دی او بل ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله یاخذنی فی الله لومه تلائم د چا د ملامتیا نه مې یریګا د الله د دین په واره کې د چا د ملامتیا نه مې یریګا ته د الله تعالی په دین کې په یو حکم باندې ته عمل کې وستوی چې یار دا خلق برا ته سوی مړه لکه خلق فریق دا الله بر ته سوی چې ته را په دې باندې عمل نکې نو ما ته شپږمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې چا د ملامتیانه او په دین کې ور چا د ملامتیانه نه یریږي او زما لحاظ کوا د حق وینا کې حق وایه اگر کتری خولی نه او ومه خبره ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې لا حول ولا قوه الا بالله دا ډیر زیات وای ځکه انه کنز من کنوز الجنه دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده لا حول ولا قوه الا دا ډیر زیات وای امام بهکر رحمت الله علی دغه حدیث ذکر کړی ده فلا تخشوهم ذیون مېری گئی وخشونی زمانہ وېری گئی ولی اتم نعمتی علیکم او دیر پاره چې پوره کم ز خپل مهربانی پتا سبحان خپل نعمت پتا سبحان نه ولی اتم نعمتی علیکم ولأتم نعمتي عليكم او دیر پار چیز پورا کم خپل مهربانی پتا سبحان نے ولعلکم تهتدون او دیر پار چی تاس په ہدایت باندې کلک لک شی ولأتم نعمتي عليكم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی لتکمل لکم الشریعۃ من جميع وجوهها اللہ دا د کعبی دا خبرې دا ټول تاس ته ولې راوللی دیر پار چی لتکمل لکم الشریعۃ دیر پارچ پورکل شستا سر پار شریعت من جمیع وجوہها په هر اعتبار سره شستا سر پار شریعت پورشی لتکمل لکم الشریعت من جمیع وجوہها ولیتم نعمتی علیکم او دیر پارچ پورکم ز خپل نعمت پتا سبنه ولعلکم تهتدون او دیر پارچ تاس په ہدایت باندې کلک شی کله چی د الله تعالی احکامات راضی او خلق پاغي باندې عمل کئ نو بس دا د ہدایت د مضبوطی دو د پار ډیر بهترین سیزن دی ولیتم نعمتی علیکم نو یو نعمت پکې تحویل لقبلی شو ولیتم نعمتی علیکم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل معنی کړی دا ولیتم نعمتی علیکم دا الله تعالی پورا نعمت دار چې انسان مؤمن مسلمان جنت ته لاړ شي ولیتم نعمتی علیکم چې دا الله احکامات راځي او ته په عمل کې نو دا الله غا خیره مهربانی دار چې جنت ته لاړ شي او تفسیر خازن وای وید الله تعالی اتمام نعمت دار اج په اسلام دل مرګ راشي بیا جنت تلار شي تفسیر خازن دغلی کلی او بیا په اخرت کې رته د الله تعالی دیدار حاصل شي د الله تعالی دیدار الله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول نصیب کی ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې کلک شي کمار سلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ عرب دری آیت دماغ قبل سردار ہے مخی ایتون کہ اللہ تعالیٰ پر نعمت بیان کا پر تحویل لقبلی سر او دا یولوی ساڑو بیو آغا خط نشولا یعنی تا چی بیت المقدس تا مند کینو دا ہر طرف نا اعتراضات دی نو بس آغا خبر خلاص شولا کعبستا سو قبل شولا بس خبر خلاص شولا پا غیبانی دلائل ویل شول او دخل کو اعتراضات مکمل ختم شول نو صلی اللہ تعالی بل نعمت ذکر کئ د نعمت د قبلی نو رست اللہ تعالی ذکر کئ نعمت د رسالت د اخری پیغمبر دی آیت کی او بل نعمت ته اللہ تعالی غ بیانای چې الله و یو می قربانی دا مهربانی او کله چی ستاسو قبله می کعبه او ګرځولا او دویم نعمت دار چی ستاسو د پار می پیغمبر را لېګلې دی دا د الله تعالی مهربانی ده دا د الله تعالی نعمت دی کما ارسلنا فیکم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا د ولی اتم نعمت علیکم دا دغه سره متعلق دی او په عبارت کې اصل کې تقدیر دی دغه عبارت د ځان سره ولی کې اس په دې ځوانی بل پوه شي ولی اتم نعمت علیکم اتماما مثل ارسال الرسول فیکم الله وی دری لکه سرنګ چې دا نعمت په تاسو باندې ما پوره ک چا تحویل قبله دی لکه سرنګ چې ما پتا سبحان خپل نعمت پوره کړ دې پر علی ګل د پیغمبر باندې ولی اتم نعمت علیکم اتماما مثل ارسال الرسول فیکم دغه د قبلی د نعمت پر روانه د سی پوره کړ لکه سرنګ چې پتا سبحان پتا سو کوم پیغمبر را لګره دې او هغه می پتا سبحان نعمت کړې دې نو دغه نعمت دې الله تعالی او دام نعمت دې الله تعالی ولی اتم نعمت علیکم اتماما مثل ارسال الرسول فیکم دا دسی پوروالی د نعمت دی لکه سرنګی چی می پیغمبر پتا اس کرا لګل دغه نعمت دی نو دغه دسی پورا نعمت دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی کما ارسلنا فیکم پورا کول د نعمت داسی دی لکه سرنګی چرا لګل دی مونږ پتا سو کې رسولن پیغمبر منکم ساسو رجنسنا یتلو علیکم آیاتکم یتلو علیکم آیاتنا چیل ولی بیانې پتا سو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه و یزکیکم و پاکی تاسو در و یعلمکم الکتاب والحکمه او تعلیم در کی تاسو در قران و سنت دید کی د نبی صلی الله علیه وسلم یو صفت دا بیان شو فیکم دیکھ اشارہ دا اولاد دا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تا، یعنی پا عربو کی نبی علیہ السلام راغلے دے، او منکم کی اشارہ دا یعنی استاسو دا جنس تا، یعنی دا بشر دے دا انسان دے، ویعلمکم ما لم یتلو علیکم آیاتنا، دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغزی مواریانی بیانی مخی دا بار بار ویلے شو دی دو دری دا ویلے شو دا تلاوت پس اللہ کی چی علا راشی نو پمانا دا بیانا ولو سر دے مخی دا غی وضاحت شوی دی ویزکی کم و پاکی تاسو لرا پرون تاستما ویلو چی دا خبر زکی تزکیہ دا سشی نو مرکب دا دا دو چیزن نا یو تحلیہ و دویم تخلیہ، تخلیہ او تحلیہ کل چی دا دو چیزن راشی نو آغی تبیا ویلے کی گی تزکیہ دا یاد وی ویعلمکم الکتاب والحکمہ او تعلیم در کیتا استاد اللہ تعالی دا کتاب قرآن کریم والحکمت او دا سنت، حکمت کی میرے تمعنی کلی وی چی مراد دنی نسلی امام کو تفسیر جلالین لکلی وما پیه من الاحکام، یعنی دا پیغمبر تا استاد اللہ کتاب بیانوی پدی کی کم احکام دینو پاغی بانی تا اس پویا کئی نوری معنی میرے تکڑی وی وی مراد دنی نسلی سنت دی، مراد دی مراد دنی نسلی سنت دی مل علی قار رحمت اللہ علی دا غمانا کلی وی دا دین مراد سنت دی، تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان دا غمانا ذکر کردی دی آیات کی اغوی والحکمہ یعنی ای سنہ تی مراد چیرے سنت تی مراد دی، او تا استماعیلی چی امام شاپی رحمت اللہ علیہ کتاب دی ار رسالہ اغی کم حکمت پا مانا دا سنت سر دا غمانا کردی دی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون او تعلیم در کئی خودن کئی دا پیغمبر تا استدا غصر جی تا استاغیبانی نپوید لی دا پیغمبر تاسو ته دا تعلیم درکئ چې تاسو په سبانی نه پویدلې پاغي باندې تاسو دې پیغمبر چیرې پوی کړلې او تاسو دا پیغمبر پاغي باندې پوی کئ او یعلمکم ما لم تکونو تعلمون دا پیغمبر تاسو دا غي تعلیم درکئ. مفسرین ذکر کړی دي په دې کې اشاره ده اخبارات ته، په دې کې اشاره ده د اقوامی سابقه او د تیر شو پیغمبران واقعیت د مخکینو امتونو حالات او دغه اخبارات دا تاسو ته بیانای او یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دا پیغمبر تاسو ته هغه تعلیم درکې چې تاسو په هغه باندې نه پویدلې. مونږ تر نوح علی السلام واقعې څه پته د شعیب علی السلام د لوط علی السلام او دا سید دي نور قومونو چې الله تعالی تبا کړی دي نو د مخکینو امتونو د مخکینو پیغمبرانو حالات مونږ ته بیان کړل دغه سی دراتون کې وخت سره چې کوم خبره متعلقه دي هغه ته وی اخبار بالغیب په غیب باندې نه پوی دا اخبار بالغیب الله تعالی پوی کړی دی په دې باندې الله تعالی چې ترې خلکو ته وایي چې راتونکي وخت کې به تاسو مړ کیږي جنت دی جهنم دی حساب کتاب دی داسې به کیږي او د قیامت علامات او دغه بیان شوی دی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دغه ته مراد دی او خی تاسو ته تعلیم درکئ تاسو ته دغه څه چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ او نه پوهیدلی په هغې باندې نو دا غی تعلیم دی پیغمبر تاسو ته درکه پذکرونی اذکرکم اشکرولی ولا تکفرون.